Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 23 lutego, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Skoczkowie narciarscy wrócili do Polski, witali ich na lotnisku kibice. Jest duma, jest radość. Polska ma się czym pochwalić, niech zobaczą inni. Rząd rusza z programem Stop Smog. Kiedyś nawet tą długą podróż trzeba zacząć i robimy pierwszy krok. Coraz więcej nieszczepionych dzieci w Polsce. Były kwiaty, brawa i podziękowania. Gorąco witano wczoraj na lotnisku Chopina polskich skoczków narciarskich, którzy wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Wrócili z medalami. Kamil Stoch wywalczył złoty medal na dużej skoczni, a wszyscy nasi zawodnicy brąz w konkursie drużynowym. Kibice jak zwykle stanęli na wysokości zadania i godni przywitali utytułowanych skoczków. Były brawa, wiwaty, kwiaty i serdeczności. Jest duma, jest radość. Dowiedziałam się we wtorek, że przylatuję, więc stwierdziłam, że przyjadę. Bo jednak skoki to duża część mojego życia, zaczerpnięta od rodziców, od dziadków. Polska ma się czym pochwalić, niech zobaczą inni. Oficjalnie naszych zawodników witał minister sportu Witold Bańka. Dziękował za odniesione w Pjongczangu sukcesy. Za waszą postawę, za waszą walkę, za te wspaniałe medale, za ten wzór, którym jesteście, wzór profesjonalizmu. Skoczkowie nie kryli radości z gorącego powitania na lotnisku. Chciałbym podziękować za wsparcie przede wszystkim kibiców płynące po pierwszym konkursie, za wszystkie ciepłe słowa, które tutaj stąd otrzymaliśmy, co również pomogło nam się bardzo szybko podnieść. Mówił zdobywca złotego medalu Kamil Stoch, a Stefan Hula obiecał, że będą kolejne sukcesy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska deklaruje, że do końca przyszłego miesiąca prześle Komisji Europejskiej szczegółowy plan poprawy jakości powietrza, by uniknąć kar finansowych. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł wczoraj, że Polska złamała unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Chodzi o przekroczenie w latach 2007-2015 dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego. Kilka godzin po wyroku premier ogłosił start rządowego programu Stop Smog. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie chce, by nasze czasy zapamiętano jako czasy smogu. Poprzez dzieci chodzące z maseczkami na twarzy. Normy jakości węgla mają zostać przyjęte na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. Pilotażowy program termomodernizacji budynków zostanie przeprowadzony w podkrakowskiej Skawinie, a później ma objąć 22 najbardziej zanieczyszczone miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Premier dziękował też działaczom antysmogowym za to, że przez lata zwracali uwagę na ten problem. Według Andrzeja Guły, szefa Polskiego Alarmu Smogowego, wyrok Trybunału Sprawiedliwości może okazać się mobilizacją dla rządu. Te kary mogą sięgać setek milionów euro rocznie. Lepiej te środki przeznaczyć na poprawę jakości powietrza. Jeśli Bruksela oceni, że polskie działania antysmogowe są wystarczające, wtedy nie będzie wnioskować o kary finansowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Dyskusja o unijnym budżecie po 2020 roku zdominowała wczorajsze spotkanie prezydentów i premierów 13 unijnych państw. Zorganizowano je tuż przed dzisiejszym nieformalnym szczytem. A Warszawa deklaruje chęć do rozmowy o nowych priorytetach budżetowych, ale kompromis musi uwzględniać nasze ścisłe interesy dotyczące polityki spójności i rolnictwa, mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Z jednej strony oferujemy wsparcie dla Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o podniesienie poziomu budżetu europejskiego. Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, by płacić więcej, ale oczywiście jest to uwarunkowane generalnym kompromisem co do tego, na co mamy płacić. A dziś na szczycie dyskusja też będzie toczyła się wokół budżetu. Przywódcy omówią także proces wyborczy w instytucjach europejskich. W ubiegłym roku ponad 30 tysięcy dzieci w Polsce nie zostało zaszczepionych zgodnie z kalendarzem. To o 7 tysięcy więcej odmów ze strony rodziców niż rok wcześniej. A takie dane opublikował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH. Od 2010 roku 10-krotnie więcej rodziców odmawia szczepienia dzieci, podkreśla dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Gdyby, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale ten wzrost w takim tempie postępował, to niestety bardzo realny jest powrót zachorowań i epidemii na wiele chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Liczba nieszczepionych dzieci rośnie z roku na rok w wyniku działalności organizacji, które domagają się swobody podejmowania decyzji w kwestii szczepienia swoich dzieci. Posługują się oni argumentami niesprawdzonymi naukowo. Barbara Góra, Polskie Radio. Domniemany terrorysta zatrzymany w Sankt Petersburgu. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że mężczyzna pochodzący z jednego z krajów Azji Środkowej przygotowywał zamachy w obiektach transportu publicznego.

O, Dracula! Dzień dobry, szanowni państwo. Poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki już trwa. Jest 6:12. No i wita państwa poranna drużyna, czyli Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Zaczynamy, ale najpierw jeszcze przypomnę, że mogą państwo już od tej chwili kontaktować się z nami, a nawet już wcześniej, bo widzę pierwsze listy na ekranie mojego nowoczesnego komputera, bowiem możliwości są trzy. Telefoniczna 22 i 7 trójek, SMS-owa 71335 albo mailowa man@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że to państwu ułatwi kontakt z nami. The case is open, fit the key to the lock, turn it till it's broken, cause you can't turn back, you can't turn back the clock. Oh, to go. Cause God sends the truth and understanding. That's who the rules keep right out the door. A teraz już godzina się zrobiła, 6:17. Proszę Państwa, to jest bardzo wcześnie jeszcze, pewnie słuchacze Trójki nie są w pracy, ale wiedzą, że różne firmy, jeśli mamy z nimi kontakt, to próbują się promować na wiele sposobów. Między nimi są to różnego rodzaju takie drobiazgi, ja wiem, podarunki, często niestety tandetne, które od razu trafiają na śmietnik. A może być inaczej. I w ogóle o tych właśnie różnego rodzaju drobnych formach promocji Kuba Witkowski. Dostawałam, na pewno by z dziećmi się chodziło i sporo rzeczy się dostawało. No, różne, jakiś długopis. To są rzeczy przydatne? Dużo rzeczy po prostu trafia do kosza. Oprócz kosmetyków, kosmetyki zawsze się przydają. Bardzo często jest tak, że firma z jednej strony komunikuje, dbamy o środowisko. Sławomir Brzuzek, szef fundacji Nasza Ziemia. Zmniejszamy ilość naszych odpadów, zmniejszamy wielkość naszych opakowań, rezygnujemy z niektórych rzeczy, uczymy naszych klientów, jak używać naszych urządzeń tak, żeby było na przykład bardziej energooszczędne. A z drugiej strony, no właśnie przy każdej akcji promocyjnej rozdaje całą masę gadżetów i ten, który podlega tym dwóm komunikatom jednocześnie, czyli przeciętny człowiek, tak kupujący, no ma dysonans i ma problem. Jak firmy podchodzą do wyboru gadżetów? Kluczowa jest cena. Milena Pawluk z firmy Deluxe Event. Bo jeśli robimy produkt masowy, mamy ograniczony budżet, a klienci często tak podchodzą, że chcą zrobić coś super za niską cenę, to niestety za ceną idzie jakość. Ja jestem wydawcą, czasami mam imprezy sponsorowane i dostaję na przykład od kogoś gadżety i widzę, że z tych siateczek, które my przygotujemy z gadżetami z różnych firm, część rzeczy klienci, którzy wezmą od nas, od razu wyrzucają. Osoby, które zajmują się tego typu zleceniami, nie do końca zdają sobie sprawę, kto jest po drugiej stronie. Przeciętny Polak ma dość tej takiej presji na wszystko. Również tej darmożki. Oczywiście, jak ktoś mi za darmo coś daje, to moja ręka sama sięga. To jest ten mechanizm. Natomiast no, jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, no mógłbym cię prymitywnie podkupić, ale ja ciebie szanuję jako człowieka, jako podmiot, który jest zdolny ocenić, co jest lepsze, a co gorsze. To wymaga oczywiście pewnej odwagi ze strony firmy, żeby się z tym zmierzyć. No długopis tak, przydatny. Jakiś tam kubeczek, który też jest przydatny. Latareczka mała, ale nie pamiętam od kogo dostałam. Podświetlam liczniki wody. Sympatycznym, nazwijmy to gadżetem, to były różnego rodzaju roślinki do wyhodowania. W dobie korzystania z telefonów komórkowych bardzo praktyczne i popularne są cały czas powerbanki. Popularne są także stacje dokujące do telefonów. Takim bardzo ciekawym, no właśnie takim upominkiem reklamowym, to był tangram, czyli takie kawałeczki drewna, zazwyczaj trójkąciki różnej wielkości, z których układa się przeróżne figury. Jest bardzo fajna, rozwijająca logiczne myślenie zabawa. Na wiosnę, lato popularne są pasy do biegania, koszulki termiczne, krokomierze. Bardzo dużą popularnością cieszą się walizki podróżne, ale oczywiście też tej lepszej jakości. Maty piknikowe. Teraz wśród klientów biznesowych popularne są też apaszki, krawaty. Tutaj dotykamy fundamentalnej rzeczy. Czy rzeczywiście wzrost firmy na rynku to jest taki prosty postęp? Będziemy coraz mocniej pompowali naszą sprzedaż każdym prymitywnym, chciałoby się powiedzieć, sposobem, dając jakąś darmożkę, tak? Czy też będziemy sięgali po bardziej wyrafinowane, ale długofalowe, niestety, w naszych czasach można powiedzieć niestety długofalowe metody działania, które spowodują, że klienci będą lojalni wobec naszych rozwiązań. Nie dlatego, że damy im byle co, tylko dlatego, że oni będą rozumieli prawdziwą wartość tych naszych rozwiązań. Mam nadzieję, że z tych parę uwag Państwu się przyda i może skłoni do zastanowienia. 20, prawie 1 minut po 6. Dziękuję bardzo za korespondencję, która już dotarła. No niestety, nie będziemy w stanie spełniać różnych Państwa życzeń okolicznościowych, piosenek adresowanych, no bo wiadomo, to nie koncert życzeń, ale hurtem od razu wszystkiego dobrego wszystkim jubilatom, solenizantom. Dobre słowo należy się każdemu ze słuchaczy, który włączył Trójkę i ma ochotę się z nami chwileczkę pobawić albo pobyć, niekoniecznie aż do 9. Z różnych miejsc na świecie i z Londynu mamy informacje i w Melbourne od grupy Adama Gosi, Jerzego, Danki, Leszka, Hani i Patrycji. I wszystkim bardzo dziękujemy i życzymy, nie wiem jak tam w Australii, bo tam inna godzina jest, ale miłego dnia albo miłej reszty dnia. Panie Wojtku, powiedział pan, że słuchacze Trójki o tej porze zapewne nie są w pracy. No i oczywiście się pomyliłem. Otóż oświadczam, że jestem słuchaczem Trójki niestety tylko wybranych audycji, no trudno, i jestem w pracy. Piotr z Inowrocławia. Panie Piotrze, no to ja mogę tylko podziwiać, a jednocześnie w pewnym sensie poczuć z panem braterstwo, no bo w końcu ja też jestem w pracy. I woke up in this town again. I'm driving down this dead-end street, seeing signs I've never seen. There is some language I can't read, driving down this dead-end street. Every night I start to dream, there's a song we're born to sing. There's a place out there for just beyond the dawn, where we know the road we're on. But no sooner does the dream begin than I wake up in this town again. I'm walking through these empty rooms, shuffling to the lovesick blues. Lock the door I never use, walking through these empty rooms. Now when I close my eyes at night, I bless the darkness, damn the light. Cause the only time you're by my side is when I close my eyes at night. Every time I start to dream, there's a song out there for you and me. Somewhere just beyond the dawn, where we know the road we're on. But no sooner does the dream begin than I wake up in this town again. Had enough, it's done me in. I lost my faith, my way, my friend. Yeah, I woke up in this town again. Woke up in this town. Autopromocja. Winien IMA. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, to najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówił, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien IMA. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:30 na zegarach i wszyscy stali słuchacze wiedzą, że w takim razie należy się państwu skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Dialog Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności. To temat rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem komisji Fransem Timmermansem. Według nieoficjalnych informacji rozmowy będą prowadzone w następnych dniach, także na szczeblu eksperckim. Jak mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, niewykluczone jest też spotkanie premiera z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem. Myślę, że w trakcie Rady Europejskiej jest wysoce prawdopodobne, że pan premier Morawiecki będzie miał okazję rozmawiać z przewodniczącym Junckerem. Na pewno po obu stronach jest zainteresowanie tym, co dzieje się w różnych procesach politycznych między Polską a Komisją. Natomiast myślę, że również dojdzie do spotkania dużo bardziej formalnego w miarę najbliższej przyszłości. A jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, rozmowa Morawiecki-Timmermans trwała ponad 2 godziny. Chlebem i solą, góralską kapelą i gromkim 100 lat przywitali wieczorem mieszkańcy Szczyrku brązowego medalistę olimpijskiego Stefana Hule. Drużyna polskich skoczków narciarskich wywalczyła 3. miejsce w konkursie drużynowym w Pjongczangu. Jest zimno, ale nam jest bardzo gorąco. I to... Dziękuję za takie ciepłe przywitanie. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo widzę, że sprawiłem wielu osobom po prostu dużo radości. Skoczkowie wrócili wczoraj po południu z Korei do kraju na stołecznym lotnisku Chopina. Mistrza olimpijskiego Kamila Stocha i brązową drużynę witały tłumy kibiców. Władimir Putin zapowiada, że Rosja będzie rozwijać strategiczne siły jądrowe. Rosyjski prezydent mówił o tym podczas zorganizowanej na Kremlu uroczystości z okazji przypadającego dziś święta państwowego Dnia Obrońcy Ojczyzny. Putin chwalił przygotowanie rosyjskich żołnierzy, podkreślając, że zdobywają oni doświadczenie w trakcie operacji antyterrorystycznych, między innymi w Syrii. Według prezydenta Rosja zajmuje czołowe miejsce na świecie pod względem gotowości bojowej, poziomu wyszkolenia i jakości uzbrojenia. Dzisiaj z pełnym przekonaniem można powiedzieć, bezpieczeństwo Rosji jest zagwarantowane. Jeszcze bardziej będziemy wzmacniać możliwości i środki powstrzymywania przy wykorzystaniu strategicznych sił jądrowych. Zapewnimy efektywny rozwój oddziałów i zgrupowań specjalnego i ogólnego przeznaczenia. Dzień Obrońców Ojczyzny to dawne święto Armii Radzieckiej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Pogoda. Co tam się wyrabia z tą pogodą? Mianowicie tak, w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na południu mazowieckiego i podlaskiego zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami możliwe słabe opady śniegu. Pozostały obszar otrzyma zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w Suwałkach minus 7, w Olsztynie, Białymstoku minus 6, Bydgoszcz, Warszawa, Zakopane 4, minus, Gdańsk, Łódź, Kielce, Lublin, Rzeszów minus 3, Poznań, Kraków minus 2, w Katowicach i w Opolu 1, poniżej 0, 0 we Wrocławiu, a Szczecin plus, szaleństwo, plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Temperatury spadają, a wraz z nimi ceny w Biedronce. Spiesz się na sezonową wielką obniżkę cen. Teraz wybrane akcesoria i odzież zimowa. Tańsze od 50 aż do 80%. Oferta ważna do 7 marca lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl.

Państwo pytają, czy ja już przestałem oglądać kolorową prasę, bo w ubiegłym tygodniu nie było żadnego komentarza. Nie, nie przestałem, ale czasem te informacje nie są wstrząsające, więc pomijam, bo nie chcę Państwu zajmować czasu błahostkami. No ale w tym tygodniu mamy rzecz poważnego kalibru i oto już mam przed sobą fotografię. Państwo na ściance. Ten pan to pan Rozenek, a ta pani okazuje się to pani Roxy. No i teraz proszę sobie wyobrazić, co ja czytam. Czytam, że pan Rozenek nie zrobi z Roxy gwiazdy. Po pierwsze jestem trochę zdziwiony tą siłą sprawczą pana Rozenka, który gdyby chciał, to by zrobił z Roxy gwiazdę. Ale on nie chce, jak pisze gazeta, ponieważ obawia się, że Roxy, kiedy stanie się gwiazdą, to go może zostawić. I teraz tylko pytanie, w jakiej dziedzinie Roxy ma uzdolnienia, żeby być gwiazdą? Może już jest właśnie taką ukrytą gwiazdą, tylko pan Rozenek trzyma ją pod korcem i nie chce, żeby jej wydrały talent eksplodował. No bo gdyby eksplodował, to pan Rozenek ponownie stałby się singlem. No jest to sprawa poważna, trudna. Nie będę prorokował. Jedyne, co wiemy, że wystarczy z panem Rozenkiem dobrze żyć i człowiek może stać się gwiazdą. No, to tyle na ten temat. A teraz doktor Andrzej Kruszewicz już w rozmowie z Darkiem Pierogiem szykuje się, żeby państwa zaciekawić opowieścią o tym, jak bardzo trzeba się napracować, aby wzbić się w powietrze. Jak szybko ptaki machają skrzydłami? Tak szybko, żeby się utrzymać w powietrzu. Najwolniej latającym ptakiem jest słonka z naszych ptaków. Leci z prędkością 8 km na godzinę, więc jest to lot bardzo powolny. Właściwie piechur idzie niewiele wolniej i ona ten lot tokowy, bo to tylko w czasie lotu tokowego samczyk leci tak wolno, to jest właściwie to minimum, żeby sobie zapewnić lot. My mamy tutaj takich różnych pracowników w warszawskim ogrodzie zoologicznym, którzy mają rowery i też, żeby jechać rowerem, trzeba mieć określoną prędkość. Natomiast jest jeden pracownik, który jeździ wbrew prawom fizyki tak wolno, że aż trudno w to uwierzyć. Że można jeszcze jechać na rowerze. Podobnie tak, musi mieć pełną prędkość, żeby latać. No i pelikan, który sobie leci szybując, jeśli musi machać skrzydłami, bo czasem w ogóle nie musi, ale jeżeli leci, to właściwie to jest jeden ruch skrzydeł na sekundę. Powolutku, powolutku. Ale już gołąb, w zależności od prędkości, wykonuje 5 do 8 na sekundę. To sobie warto przeliczyć, ile to jest na minutę. Koliberek, najmniejszy koliberek, wykonuje 200 ruchów na sekundę. To jest zupełnie szokujące. Tego w ogóle nie widać. To jest taki bzyk tych skrzydełek, nie widać. No ale to jest ruch ósemkowy, to jest jakby troszeczkę inaczej liczone, więc dlatego no, jest to 200 ruchów skrzydła na sekundę, czyli mniej więcej 12 tysięcy na minutę. I sobie proszę wyobrazić, że pszczoła wykonuje tylko 9 tysięcy ruchów na minutę, więc on macha szybciej skrzydłami niż pszczoła. No, ale u pszczoły tam jest taka wibracja, to jest troszeczkę inna praca mięśni, więc trudno to jakby ze sobą porównywać, więc kolibry z całą pewnością potrafią nas zadziwić, ale tylko te małe kolibry, dlatego że to one tak szybko ruszają skrzydłami, bo muszą, żeby się utrzymać. Te skrzydełka są krótkie, sztywne, one właśnie muszą być bardzo odporne. Jeśli tyle ruchu wykonują na sekundę i na minutę, no to musi być materiał bardzo odporny, więc nie mogą być zbyt długie i muszą być dość sztywne. Także te małe koliberki latają w taki sposób jak helikopterek, muszą machać skrzydłami bardzo szybko, ale już duże gatunki kolibrów, bo niektóre gatunki kolibrów są wielkości wróbla albo szpaka, no to tam już jest 200-500 na minutę tych ruchów, więc dużo mniej. A ile razy ptak musi zamachać skrzydłami, żeby wzbić się w powietrze? To też zależy od ptaka, bo są takie, które od razu wykonują skok, wybicie z nóg i od razu jest dynamiczny lot. Tak na przykład potrafi bażant, tak potrafi kuropatwa, tak potrafi przepiórka, ale te ptaki, kuraki mają bardzo silne mięśnie piersiowe, potężne, bardzo mocne kości. I tam jest to możliwy krótki wysiłek, bardzo dynamiczny wybicie. Te mięśnie piersiowe no, stały się przyczyną hodowli drobiu, bo jest to kawałek mięsa. Natomiast jeżeli ptak musi brać rozbieg, rozbieg, to też zależy to od masy ciała. Ten rozbieg czasem bywa bardzo długi, jak u łabędzi, albo bardzo dziwny, jak u łyski, która biegnie, biegnie i biegnie i nie wiadomo, czy wystartuje, więc czasem tych ruchów skrzydeł trochę musi być, ale też to jest na pewno po kilka ruchów na sekundę. No w przypadku łabędzia widać wyraźnie, że to jest no co najmniej jeden ruch na sekundę. To są szybkie uderzenia, potem jak już się wzniesie, to już jest inna aerodynamika i ten łabędź potem tak leci sobie od czasu do czasu tymi skrzydełkami, poruszy, świszcze w powietrzu, wspaniale. Mamy już komentarze dotyczące lotów ptasich. Stały słuchacz pan Stefan pisze, że doskonale wie, jak dużo trzeba się napracować, aby zbić się w powietrze, albowiem pracuje on w fabryce statków lotniczych. No to rzeczywiście coś na ten temat pewnie wie. A ciekawe, czy państwo widzieli na żywo kolibra, bo ja miałem tę przyjemność i to jest niezwykłe zupełnie zjawisko. Takie małe stworzonko, jak fryga. Te skrzydełeczka tak śmigają, że ich właśnie nie widać i potrafi jak taki mały helikopterek stanąć w powietrzu, w miejscu i kombinować, co tam dalej robić. W Polsce koliberków chyba jest mało, a szkoda, bo to naprawdę ładny widok.